onako kako je Allah vas naučio. Jedite ono što vam one uhvate i spomenite Allahovo ime pri tome i bojite se Allaha, jer Allah zaista brzo sviđa račune. Od sada vam se dozvoljavaju sva lijepa jela i dozvoljavaju vam se jela onih kojima je data knjiga i vaša jela su njima dozvoljena i čestite vjernice su vam dozvoljene i čestite kćeri onih kojima je data knjiga prije vas, kada im vjenčane darove njihove dadete s namjerom da se njima oženite, a ne da s njima blud činite i da iza priljažnice uzimate. A onaj ko otpadne od prave vjere, uzalud će mu biti djela njegova i on će na onom svijetu nastradati. O vjernici, kad hoćete da molitvu obavite, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite, a dio glava svojih potarite i noge svoje do iza članaka. A ako ste džunubi, onda se okupajte. A ako ste bolesni ili na putu, ili ako ste izvršili prirodnu potrebu, ili ako ste se sastajali sa ženama, a ne nađete vode, onda rukama svojim čistu zemlju dotaknite i njima preko lica svojih i ruku svojih pređite. Allah ne želi da vam pričini poteškoće, već želi da vas učini čistim i da vam blagodat svoju potpuni, da biste bili zahvalni. I sjetite se Allahove milosti kojom vas je obasuo i zavjeta kojim vas je obavezao kad ste rekli: slušamo i pokoravamo se i bojite se Allaha, jer Allah zna svačije misli. O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte i pravedno svjedočite. Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete. Pravedni budite. To je najbliže čestitosti i bojite se Allaha, jer Allah dobro zna ono što činite. Onima koji budu vjerovali i dobra djela činili, Allah obećava oprost i nagradu veliku. A oni koji ne budu vjerovali i dokaze naše budu poricali, bit će stanovnici džehennema. O vjernici, sjetite se Allahove blagodati prema vama, kada su neki ljudi htjeli da se vas dočepaju, a on je zadržao ruke njihove, i bojte se Allaha, i neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju. Allah je prihvatio zavjet sinova Israilovi, a između njih bili smo postavili 12 starješina, i Allah je rekao: ja sam s vama. Ako budete molitvu obavljali i milostinju davali, i ako budete u poslanike moje vjerovali, pomagali im i drage volje zajam Allahu davali, sigurno ću preći preko hrđavih postupaka vaših i uvešću vas u džennetske bašće kroz koje će rijeke teći. A onaj među vama koji ni poslije ovoga ne bude vjerovao, s puta pravoga je skrenuo. Ali zato što su zavjet svoj prekršili, mi smo ih prokleli i srca njihova okrutnim učinili. Oni su riječi s mjesta na kojima su bile uklanjali, a dobar dio onoga čime su bili opominjani izostavili. I ti ćeš kod njih, osim malo njih, neprestano na vjerolovstvu nailaziti, ali im oprosti i ne karaj. Allah u istinu voli one koji čine dobro. Mi smo zavjet prihvatili i od onih koji govore: mi smo kršćani. Ali su i oni dobar dio onoga čime su bili opominjani izostavili. Zato smo među njih neprijateljstvo i mržnju do sudnjeg dana ubacili. Allah će ih sigurno obavijestiti onome što su radili. O sljedbenici knjige, došao vam je poslanik naš da vam ukaže na mnogo šta što vi iz knjige krijete i preko mnogo čega će i prijeći. A od Allaha vam dolazi svjetlost i knjiga jasna, kojom Allah upućuje na puteve spasa one koji nastoje da steknu zadovoljstvo njegovo i izvodi ih po volji svojoj, iz tmina na svjetlo i na pravi put im ukazuje. Nevjernici su oni koji govore: Bog je Mesih, sin Merjemin. Reci: ko može spriječiti Allaha da, ako hoće, uništi Mesiha, sina Merjemina, i majku njegovu, i sve one koji su na zemlji? Allahova je vlast na nebesima i na zemlji, i na onome što je između njih. On stvara što hoće, i Allah sve može. Jevreji i kršćani kažu, mi smo djeca Božija i miljenici njegovi, reci, pa zašto vas onda on kažnjava zbog grijehova vaših? A nije tako. Vi ste kao i ostali ljudi koje on stvara. Kome hoće, on će oprostiti. A koga hoće, on će kazniti. Allahova je vlast na nebesima i na zemlji i na onome što između njih, i njemu će se svi vratiti. O sljedbenici knjige, došao vam je poslanik naš, nakon što je neko vrijeme prekinuto slanje poslanika, da vam objasni, da ne biste rekli, nije nam dolazio ni onaj koji donosi radosne vijesti, ni onaj koji opominje, pa došao vam je to, onaj koji donosi radosne vijesti i koji opominje, Allah sve može. A kad Musa reče narodu svome, o narode moj, sjetite se Allahove blagodati prema vama kada je neke od vas vjerovjesnicima učinio, a mnoge vladarima, i dao vam ono što ni jednom narodu nije dao. O narode moj, uđite u svetu zemlju koju vam je Allah dodijelio i ne uzmičite nazad pa da se vratite izgubljeni. Oni rekoše, o Musa, u njoj je nemilosrdan narod i mi u nju nećemo ući dok god oni iz nje ne izađu. Pa ako oni iz nje iziđu, mi ćemo onda sigurno ući. Dva čovjeka koja su se Allaha bojala i kojima je on darovao milost svoju, rekoše, navalite im na kapiju, pa kad kroz nju prođete, bit ćete sigurno pobjednici, a u Allaha se pouzdajte ako ste vjernici. O Musa, rekoše oni, dok god su oni u njoj, mi nećemo u nju ulaziti. Hajde ti, gospodar tvoj, pa se bijte, mi ćemo ovdje ostati. Gospodaru moj, reče Musa, ja osim sebe imam moć samo nad bratom svojim, zato presudi nama i ljudima griješnim. 40 godina oni će zemljom lutati, reče on, jer će im sve ta zemlja zabranjena biti, a ti ne tuguj za narodom griješnim. I ispričaj im priču o dvojici Ademovih sinova, onako kako je bilo, kad su njih dvojica žrtvu prinijeli, pa kad je od jednog bila primljena, a od drugog nije. Ovaj je rekao, sigurno ću te ubiti. Allah prima samo od onih koji su dobri, reče onaj. I kad bi ti pružio ruku svoju prema meni da me ubiješ, ja ne bih pružio svoju prema tebi da te ubijem, jer ja se bojim Allaha, gospodara svjetova. Ja želim da ti poneseš i moj i svoj grijeh i da budeš stanovnik u vatri, a ona je kazna za sve nasilnike. I strast njegova naveda da ubije brata svoga, pa ga on ubi i postade jedan od izgubljenih. Allah onda posla jednog gavrana da kopa po zemlji, da bi mu pokazao kako da zakopa mrtvo tijelo brata svoga. Teško meni, povika on, zar ja ne mogu kao ovaj gavran da zakopa mrtvo tijelo brata svoga? I pokaja se. Zbog toga smo mi propisali sinovima Israilovim, ako neko ubije nekoga koji nije ubio nikoga ili onoga koji na zemlji nered ne čini, kao da je sve ljude poubijao. A ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva, kao da je svim ljudima život sačuvao. Naši poslanici su im jasne dokaze donosili, ali su mnogi od njih i poslije toga na zemlji sve granice zla prelazili. Kazna za one koji protiv Allaha i poslanika njegova vojuju i koji nered na zemlji čine jeste da budu ubijeni ili razapeti, ili da im se u nakrst ruke i noge odsijeku, ili da se iz zemlje prognaju. To im je poniženje na ovom svijetu. A na onom svijetu čeka i patnja velika. Ali ne i za one koji se pokaju prije nego što ih se domognete. I znajte da Allah prašta i da je milostiv. O vjernici, Allaha se bojite i nastojite da mu se umilite i na putu njegovu se borite da biste postigli što želite. Kad bi sve ono što je na zemlji bilo u posjedu nevjernika i još toliko i htjeli da se otkupe od patnje na onom svijetu, ne bi im se primilo. Njih čeka muka nesnosna. Zaželjet će oni da iz vatre iziđu, ali im iz nje neće izlaska biti. Za njih će biti patnja neprestana. Kradljivcu i kradljivici odsijecite ruke njihove. Neka im to bude kazna za ono što su učinili i opomena od Allaha. Allah je silan i mudar. A onome ko se poslije nedjela svoga pokaje i popravi se, Allah će sigurno oprostiti. Allah doista prašta i samilostan je. Ti sigurno znaš da samo Allah ima vlast na nebesima i na zemlji. On kažnjava onoga koga hoće, a prašta onome kome hoće. Allah sve može. O poslaniće, neka te ne zabrinjava to što brzo nevjerovani ispoljavaju oni koji ustima svojim govore vjerujemo, a srcem ne vjeruju. I jevreji koji izmišljotine mnogo slušaju i koji tuđe riječi rado prihvataju, a tebi ne dolaze. Koji smisao riječima smjesta njihovih izvrću i govore, ako vam se ovako presudi, onda pristanite na to, a ako vam se ne presudi, onda nemojte pristati. A onoga koga Allah želi u njegovoj zabludi da ostavi, ti mu Allahovu naklonost ne možeš nikako osigurati. To su oni čija srca Allah ne želi da očisti, njih na ovom svijetu čeka poniženje, a na onom svijetu patnja golema. Oni mnogo laži slušaju i rado ono što je zabranjeno jedu, pa ako ti dođu, ti im ili presudi ili se okreni od njih. Ako se okreneš od njih, oni ti ne mogu ni malo nauditi, a ako im budeš sudio, sudi im pravo, jer Allah voli pravedne. A otkuda oni traže od tebe da im sudiš kad imaju Tevrat u kome su Allahovi propisi? Oni ni poslije presude tvoje ne bi bili zadovoljni, jer nisu nikakvi vjernici. Mi smo objavili Tevrat u kome je uputstvo i svjetlo. Po njemu su jevrejima sudili vjerovjesnici, koji su bili Allahu poslušni i čestiti ljudi i učeni, od kojih je traženo da čuvaju Allahovu knjigu i oni su nad njom bdjeli. Zato se, kad budete sudili, ne bojte ljudi, već se bojite mene i ne zamjenjujte riječi moje za nešto što malo vrijedi. A oni koji ne sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici. Mi smo im u njemu propisali glava za glavu i oko za oko i nos za nos i uho za uho i zub za zub, a da rane treba uzvratiti. A onome ko od odmazde odustane, bit će mu to od grijeha iskupljenje. Oni koji ne sude prema onom što je Allah objavio, pravi su nasilnici. Poslije njih smo Isa, sina Mirjamina, poslali, koji je priznavao Tevrat prije njega objavljen, a njemu smo dali Inđil, u kome je bilo uputstvo i svjetlo, i da potvrdi Tevrat prije njega objavljen, u kome je također bilo uputstvo i pouka onima koji su se Allaha bojali. I sljedbenicima Inđila smo bili naredili da sude prema onome što je Allah objavio u njemu. Oni koji nisu sudili prema onome što je Allah objavio, pravi su griješnici. A tebi objavljujemo knjigu, samu istinu, da potvrdi knjige prije objavljene i da nad njima bdi. I ti im sudi prema onome što Allah objavljuje i ne povodi se za prohtjevima njihovim i ne odstupaju od istine koja ti dolazi. Svima vama smo zakon i pravac propisali, a da je Allah htio, on bi vas sljedbenicima jedne vjere učinio, ali on hoće da vas iskuša u onome što vam propisuje, zato se natječite ko će više dobra učiniti. Allahu ćete se svi vratiti, pa će vas ono onome u čemu ste se razilazili obavijestiti. I sudi im prema onome što Allah objavljuje i ne povodi se za prohtjevima njihovim i čuva ih se da te ne odvrate od nečega što ti Allah objavljuje. A ako ne pristaju, ti onda znaj da Allah želi da izbog nekih grijehova njihovih kazni, a mnogi ljudi su zaista nevjernici. Zar oni da traže da im se kao u pagansko doba sudi, a ko je od Allaha bolji sudija narodu koji čvrsto vjeruje? O vjernici, ne uzimajte za zaštitnike jevreje i kršćane, oni su sami sebi zaštitnici, a njihov je i onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati. Allah uistinu neće ukazati na pravi put ljudima koji sami sebi nepravdu čine. Zato ti vidiš one čija su srca bolesna, kako se žure da s njima prijateljstvo sklope, govoreći, bojimo se da nas kakva nevolja ne zadesi. Allah će sigurno pobjedu ili nešto drugo od sebe dati, pa će se oni zbog onoga što su u dušama svojim krili kajati. A oni koji vjeruju, reći će, zar su to oni koji su se zaklinjali Allahom svojom najtežom zakletvom, da su zaista s vama? Djela njihova bit će poništena i oni će nastradati. O vjernici, ako neko od vas od vjere svoje otpadne, pa Allah će sigurno mjesto njih dovesti ljude koje on voli i koji njega vole, prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite. Oni će se na Allahovu putu boriti i neće se ničijeg prijekora bojati. To je Allahov dar koji on daje kome hoće. Allah je neizmjerno dobar i zna sve. Vaši zaštitnici su samo Allah i poslanik njegov i vjernici koji ponizno molitvu obavljaju i zeka daju. Onaj ko za zaštitnika uzme Allaha i poslanika njegova i vjernike, pa Allahova strana će svakako pobijediti. O vjernici, ne prijateljujte sa onima koji vjeru vašu za podsmijeh i zabavu uzimaju, bili to oni kojima je data knjiga prije vas ili bili mnogobožci, i Allaha se bojite ako ste vjernici. I kad pozivate na molitvu, i to za podsmijeh i zabavu uzimaju, zato što su oni ljudi koji ne shvaćaju, reci, o sljedbenici knjige, zar da nas osuđujete zato što vjerujemo u Allaha i ono što nam se objavljuje i ono što je objavljeno prije, a većina ste griješnici? Reci, hoćete li da vam kažem koji su gori od takvih i koje će Allah još teže kazniti? Oni koje je Allah prokleo i na koje se rasrdio i u majmune i svinje pretvorio, oni koji su se šeitanu klanjali, njih čeka najgore mjesto, jer oni su najdalje s pravog puta odlutali. A kada vam dolaze, oni govore, vjerujemo. Ali oni dolaze kao nevjernici, a takvi odlaze. Allah dobro zna ono što oni kriju. Vidiš mnoge od njih kako u grijehe i nasilje srljaju i kako ono što je zabranjeno jedu, ružno li je to kako postupaju. Trebalo bi da ih čestiti i učeni ljudi od lažna govora i zabranjena jela odvraćaju, ružno li je to kako postupaju. Jevreji govore, Allahova ruka je stisnuta, stisnute bile ruke njihove i prokleti bili zbog toga što govore, ne, obje ruke njegove su otvorene. On udjeljuje koliko hoće, a to što ti objavljuje gospodar tvoj pojačat će kod mnogih od njih zabludu i nevjerovanje. Mi smo ubacili među njih neprijateljstvo i mržnju sve do smaka svijeta. Kad god pokušaju da potpali ratnu vatru, Allah je ugasi. Oni nastoje da na zemlji smutnju prave, Allah ne voli smutljivce. A da sljedbenici knjige vjeruju i grijeha se čuvaju, mi bismo prešli preko ružnih postupaka njihovi i sigurno bismo ih uveli u džennetske bašće uživanja. Da se oni pridržavaju te vrata Inđila i onoga što im objavljuje gospodar njihov, imali bi šta da jedu i od onoga što je iznad njih i od onoga što je ispod nogu njihovih. Ima ih i umjerenih, ali ružno je ono što radi većina njih. O poslaniće, kazuj ono što ti se objavljuje od gospodara tvoga. Ako ne učiniš, onda nisi dostavio poslanicu njegovu, a Allah će te od ljudi štititi. Allah zaista neće ukazati na pravi put narodu koji neće da vjeruje. Reci, o sljedbenici knjige, vi niste nikakve vjere ako se ne budete pridržavali te vrata Inđila i onoga što vam objavljuje gospodar vaš. A to što ti objavljuje gospodar tvoj pojačat će u istinu kod mnogih od njih nepokornost i nevjerovanje, ali ti ne izgaraj zbog naroda koji neće da vjeruje. Oni koji su vjerovali, pa i oni koji su bili Jevreji, i sabijci i kršćani, oni koji su u Allaha i u onaj svijet vjerovali i dobra djela činili, ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati. Mi smo od sinova Israilovi zavjet uzeli i poslanike im slali. Kad god bi im koji poslanik donio ono što nije godilo dušama njihovim, jedne su u laž utjerivali, a druge ubijali. Mislili su da neće biti na muke stavljeni, pa su bili slijepi i gluhi. I onda kad je Allah primio pokajanje njihovo, mnogi od njih su opet bili slijepi i gluhi, a Allah dobro vidi ono što oni rade. Nevjernici su oni koji govore, Bog je Mesih, sin Marijemin. A Mesih je govorio, o sinovi Israilovi, klanjajte se Allahu i mome i vašem gospodaru. Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u džennet zabraniti i boravište njegovo će džehennem biti, a nevjernicima neće niko pomoći. Nevjernici su oni koji govore, Allah je jedan od trojice, a samo je jedan Bog. Iako se ne okane onoga što govore, nesnosna patnja će zaista stići svakog od njih koji nevjernik ostane. Zašto se oni ne pokaju Allahu i ne zamole oprost od njega? Da Allah prašta i samilostan je. Mesih, sin Marijemin, samo je poslanik i prije njega su dolazili i odlazili poslanici, a majka njegova je uvijek istinu govorila i oboje su hranu jeli. Pogledaj kako i mi iznosimo jasne dokaze i pogledaj zatim njih kako se odmeću. Reci, kako možete, pored Allaha, da se klanjate onome koji nije u stanju da vam kakvu štetu učini, ni da vam neku korist pribavi? Allah je taj koji sve čuje i zna. Reci, o sljedbenici knjige, ne zastranjujte u vjerovanju svome, suprotno istini. I ne povodite se za prohtjevima ljudi koji su još davno zalutali i mnoge u zabludu odveli i sami s pravoga puta skrenuli. Jezikom Davuda i Isa, sina Mirjemina, prokleti su oni od sinova Israilovih koji nisu vjerovali, zato što su se bunili i uvijek granice zla prelazili. Jedni druge nisu odvraćali od griješnih postupaka koje su radili. Ružno li je zaista to kako su postupali? Ti vidiš mnoge od njih kako s mnogobožcima prijateljuju. Ružno je zaista ono što sami sebi pripremaju, da se Allah na njih rasrdi i da u patnji vječno ostanu. A da vjeruju u Allaha i vjerovjesnika i ono što se njemu objavljuje, oni s njima ne bi prijateljevali, ali mnogi su od njih nevjernici. Ti ćeš sigurno naći da su vjernicima najljučiji neprijatelji Jevreji i mnogobožci. I svakako ćeš naći da su vjernicima najbliži prijatelji oni koji govore, mi smo kršćani, zato što među njima ima svećenika i monaha i što se oni ne ohole. Istinu je rekao uzvišeni Allah.